Coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Walka z wyłudzeniami podatku VAT czy ściganie wielkich przestępstw ekonomicznych? Służby specjalne podsumowują mijający rok. Niemcy uznali liderów SPD, CSU oraz CDU za największych przegranych polityków mijającego roku. Nie żyje Stanisław Terlecki, polski piłkarz grający na pozycji napastnika i skrzydłowego. Walka z wyłudzeniami podatku VAT, śledztwa w sprawie reprywatyzacji, afery korupcyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie to główne działania CBA w 2017 roku. Dokonania ABW to m.in. ściganie wielkich przestępstw ekonomicznych oraz badanie polskich wątków wojny z terroryzmem. Dobrze zarządzane służby mogą skutecznie dbać o polskie interesy, mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Obowiązki służb i zarówno ABW i CBA w kontekście dbania i dbałości o interes ekonomiczny państwa są duże, ale mamy do czynienia z nowym podejściem do takich problemów jak wyłudzenie VAT. Duża dbałość CBA o interes państwa to również szereg śledztw związanych z wyłudzaniem czy wykorzystywaniem w sposób niewłaściwy majątku publicznego. Z kolei według Żaryna ABW skutecznie walczy także z terroryzmem. Kilkukrotnie zatrzymywała w 2017 roku osoby powiązane z tak zwanym państwem islamskim. Przed sądem w Wieluniu stanie 60-letnia lekarka tamtejszego szpitala, której łódzka prokuratura zarzuciła nieumyślne spowodowanie śmierci 4,5-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło przed 3 laty w październiku. Dziecko przeszło operację przepukliny i właśnie podczas niej doszło do błędu lekarskiego, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Doszło do błędu polegającego na uszkodzeniu pęcherza moczowego. Stan zdrowia dziecka się pogarszał. Nie podjęto właściwych działań diagnostycznych, które doprowadziłyby do stwierdzenia, na czym polegał błąd. W konsekwencji doszło do zapalenia otrzewnej. Gdy dziecko trafiło do łódzkiego szpitala, było już w stanie krytycznym. Po około godzinie zmarło. Lekarka nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 5 lat więzienia. Niemcy uznali liderów SPD, CSU oraz CDU za największych przegranych polityków mijającego roku, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut EMNIT. Zdaniem ekspertów społeczeństwo jest zmęczone przeciągającym się kryzysem politycznym, za który obwinia szefów tych partii. Na pierwszym miejscu listy przegranych polityków tego roku znalazł się lider SPD Martin Schulz. 67% Niemców jest zdania, że w 2017 roku zaliczył dużo więcej politycznych porażek aniżeli sukcesów. Na drugim miejscu uplasował się szef bawarskiej CSU Horst Seehofer. Źle go oceniło 61% Niemców. Trzecie miejsce zajęła obecna kanclerz Angela Merkel. 53% respondentów uznało, że w upływającym roku zaliczyła więcej porażek niż sukcesów. Niemcy uznali, że rok 2017 był sukcesem dla lidera FDP Christiana Lindnera, lidera Zielonych Cema Özdemira oraz przyszłego premiera Bawarii Markusa Södera. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nie żyje Stanisław Terlecki, polski piłkarz grający na pozycji napastnika i skrzydłowego. Przez wiele lat był związany z łódzkim klubem sportowym. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek mówi, że to przykra wiadomość dla całego środowiska sportowego. Szkoda go, naprawdę szkoda go. Ja pamiętam, że gdyśmy grali w reprezentacji Polski juniorów. Był naprawdę dobrze, wielki, zapewniający się piłkarzem. Natomiast trzeba przyznać, że potem z tego jak gdyby nie skorzystał. Jest to na pewno przykra wiadomość dla wszystkich tych, którzy go znali, którzy go lubili, którzy go cenili. Na pewno przykra wiadomość dla kibiców ŁKS-u, gdzie kilka dobrych lat Staszek grał. Jest mi bardzo przykro i kondolencje przede wszystkim dla rodziny. Stanisław Terlecki występował w reprezentacji Polski w latach 1976-80. Zmarł w wieku 62 lat. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całej Polsce sporo chmur, wszędzie przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, w górach śnieg, tam oraz na Pomorzu silny wiatr. Od 4 stopni nad samym morzem do 8 w centrum i 10 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą.

Mariano Pania z piosenką Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla. Mamy nadzieję, że nastrój chociaż odrobinę szampański został tym sposobem wprowadzony, ponieważ w tej części powtórki z rozrywki, jak już zapowiadaliśmy, taneczno-balowo-sylwestrowy poradnik. Wskazówek udzielą kolejno Marcin Januszkiewicz i to będzie nagranie z płyty Osiecka po męsku, która jest zapisem koncertu w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dalej Joanna Kołaczkowska o tańcu z perspektywy damskiej. I na zakończenie Artur Andrus o tańcu z perspektywy męskiej, a nawet perspektywy misiej, można powiedzieć. Ale jako pierwszy pomysł na spędzenie nocy sylwestrowej w sposób kreatywny, zaczerpnięty z programu 6 dni z życia kolonisty. Reżyseria Krzysztof Deszczyński, a jako koloniści Jacek Baszkiewicz, Andrzej Czerski i Bohdan Smoleń. Taki bal przebierańców również można sobie zorganizować, ale koniecznie z przyznawaniem nagrody za najlepszy strój. To życzymy miłego słuchania i wielu inspiracji. Uwaga, uwaga, uwaga! Światło z lewej, światło z prawej, światło na środek. Łoj, to na mnie. Wielce szanowna publiczności, a teraz będzie przedstawienie, jak król szukał prawdziwej księżniczki za żonę. Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi królewskie orędzie. Uwaga, ludzie, uwaga! Król miłościwy wymaga, żeby prawdziwe księżniczki ubrały prawdziwe trzewiczki i żeby każda przed nocą przybyła złotą karocą na królewskie przyjęcie! Ogłosiłem królewskie orędzie, a co ma być, to będzie. Jadą dziewczynki! Jadą księżniczki! Rżą bułane koniczki, błyszczą złote trzewiczki, lśnią jedwabne spódniczki, jadą, jadą do króla, wiatr w głowach im hula. Następną księżniczkę wprowadź. Oła. Już 500. Odfajkować. Księżniczka hulajnóżka, tańcząca na paluszkach. Tańcem wciąż się zabawia. Jak masz na imię? Pelagia! Najmiłościwszy panie, przybyłam na wezwanie. Jestem jak puszek zwiewna, jestem jak ptaszek śpiewna. Ja wśród motyli mieszkam, z łupiną do rzeszka zrobioną mam karoce i fruwam i trzepoce i tańczę dni i noce. To schwyta moją postać. Możemy mężem zostać. Zanadto jesteś zwiewna, a zwiewna jest niepewna. Przypływa i odpływa. Nie, ta jest nieprawdziwa. To była 506. Sala jest całkiem pusta i dziewcząt krwi książęcej nie ma już królu więcej. Królu, jestem prawdziwa. Jaka urodziwa. Mam też złote trzewiczki i garderobę księżniczki. No, prawdziwa czy fałszywa? Jest bardzo urodziwa. Lecz ja wyznaję szczerze, w prawdziwość jej nie wierzę. Chodź tu do mnie, błazenku. Jak chcesz, mów do mnie, zenku. Ja nie jestem prawdziwa? Zaraz padnę nieżywa. Całuj mnie tu, błazenku. A ty, królu, marsz do rzęku. Tyś księżniczka jedyna, bądź żoną aspiryna. Jam król aspiryn wielki. Gong do jasnej anielki! Niech wiedzą wszyscy i wszędzie, co głosi królewskie orędzie. Nasz król aspiryn u tronu, przy dźwiękach tysiąca dzwonów, jak każe zwyczaj rycerski, księżniczkę pojął za żonę. I wszystko jest załatwione. Odtąd księżniczka prawdziwa przy królu szczęścia zażywa i miłość dwa serca łączy, a bajka się na tym

Spojrzałam w górę, a dojrzawszy stepy podbródka, całość zarośnięte krzewiem, ucieszyłam się, że spośród tego wszystkiego były usta, znak człowieczeństwa. Usta, które o zgrozo dopiero teraz zauważyłam, coś mówią. Tańczył i mówił, od zawsze marzyłam o tym, żeby tańczył i mówił. A panienka to ładna jest? Co? Ja? Tak, o panience mówię. Uważa się pani za ładną? Tata twierdzi, że ładna. Proszę nie wierzyć tacie. Ma w tym interes. Jaki niby? Pawiana wcisnąć bogatemu. Co proszę? Panienka się nie gniewa, szczery jestem. Woli panienka kłamstwa? Że ładniutka, zgrabniutka? Wolę. Panienka to taka zgrabniutka. Dziękuję. Proszę. Cycki duże są. Jest dobrze. Nie wiem, czym się panienka przejmuje. Ja się nie przejmuję. Chyba. W środku czułam pączkujące uczucie. Zespół zaczął grać Materat Wądraczkowej, a ja wiedziałam, że zaczyna się dla mnie nowy rozdział w życiu, a na pewno jego pierwszy wers. Tańczyliśmy nadal. Zerknęłam na jego koszulę. Renifer zdawał się być w fazie wierzgania. Jego radość łączyła się z moją i dałabym sobie głowę odrąbać, że przez moment widziałam, jak żarł śnieg. A gdy mój on przycisnął mnie do zaprzęgu, wiedziałam, że to ten jedyny, przez Mikołaja darowany. Po Materat byłam rozkochana na zabój. Mój kochany zawiódł mnie na zaplecze. Tam moim oczom ukazał się pół misek krokietów. Były pyszne. Zdążyłam zjeść 5. On żadnego. Taki był zajęty. Teraz wspominam go z nostalgią. Bal był wczoraj, ale dobrze jest mieć wspomnienia. Był klarnecistą, ale to chyba nie ma znaczenia. Zrymowało się śmiesznie. Chociaż nie, nieśmiesznie. Koniec. Jeśli tylko będziesz chciała, zdmuchnę troski i kłopoty. Wybuduję tobie mała pałac z terakoty. Chodź tu do mnie dziś, bo nie trafia ci się co dzień taki biedny, smutny miś. Zaraz po rozwodzie niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka. Tutaj 4 szwy na łuku, tu na pleckach mam znamiona. Takie mi zrobiła kuku moja była żona. Chodź tu do mnie dziś, taka fajna z ciebie babka. Spójrz, jak biedny, smutny miś słania się na łapkach. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. Bardzo fajna piosenka to jest. Ślady walki mam na pysiu, cięć uderzeń oraz wgnieceń. Strasznie dużo teraz misiu w każdej dyskotece. Chodź tu do mnie dziś, tul się do siwego futra. Taki biedny, smutny miś, przynajmniej do jutra. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. I w związku z tym, że taka fajna piosenka, to jeszcze raz. Niech się pani misia nie boi, niech się pani misia nie lęka. Do wesela się misio zagoi. I mimo że taka fajna piosenka, trzeba kończyć, kończę. Na na na na na na na na na na na na na. Powtórkę z rozrywki przygotowywała Natalia Grzeszczyk. Nawet 29 minut po 13. Muzyczna poczta UKF. Czy moja ulubiona stacja radiowa może przypomnieć piosenkę ukochanego artysty Zbigniewa Wodeckiego, Zacznij od Bacha. To z dedykacją dla mojej mamy Elżbiety i dla wszystkich fanów Zbigniewa. Pozdrawiam ciepło i życzę w 2018 roku wszystkiego najlepszego, napisała pani Ania z Barczewa. ukf@polskieradio.pl, bo to dziś ostatnia w tym roku poczta jest, tak? Tak, ostatnia w tym roku muzyczna poczta UKF-u. Anno Domini 2017, ukf@polskieradio.pl i 22,7 trójek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. List kolejny jest krótki, od pana Michała. Witam, poproszę o piosenkę Mówię Ci, Że, grupy Tilt. Zespół Tilt i Kaja w chórkach. Mówię ci, że w muzycznej poczcie UKF-u. Tak, słuchałem tej piosenki i przypomniałem sobie o jednej ważnej rzeczy. Muszę Państwu o tym też powiedzieć. Do 12 jutro, 29 grudnia głosujemy na Top Wszechczasów, który potem na antenie Trójki przez cały, no prawie cały nowy rok, od 9 do 21. Jak zwykle mogą się Państwo spodziewać czterech prowadzących, ale kolejności w tej chwili nie pomnę. O tym na pewno jeszcze na antenie Trójki będzie nieraz. Na Top Wszechczasów głosujemy do jutra, do południa. Różne są sposoby, techniki pisania listów. ukf@polskieradio.pl. Niektórzy piszą tak krótko jak pan Michał, zamawiając zespół Tilt, a inni niemal wiersze, choć nierymowane. Ale co to będę Państwu opowiadał, proszę posłuchać. Trzy rybki, a dokładniej rzecz ujmując karpiątka i psinka w rytm ogonkiem merdająca proszą bardzo pięknie o trójkowego karpia 07 i bardzo ślicznie dziękują. Idą święta,

znaleziony w wannie. Dopiero teraz zauważyłem, że do tego listu jeszcze jest PS. Prosimy o znak, czy słychać na Myśliwieckiej, jak śpiewamy razem z Karpiami. No właśnie tak się zastanawiałem, jakieś takie dodatkowe chóry były, to znaczy, że jednak było słychać też na Myśliwieckiej. Karp 07, przyjaciele Karpia sprzed lat. Tak miło sobie przypomnieć taki utwór, prawda? Od tego jest właśnie muzyczna poczta UKF-u. UKF@polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. List od pani Zuzanny. Pozdrowienia mamy z pochmurnego Poznania i prośbę o The Stars Are Out Tonight, Davida Bowiego. David Bowie w muzycznej poczcie UKF, ostatniej w 2017 roku. ukf@polskieradio.pl. Następny list jest od pani Justyny. Poproszę o piosenkę Tchu mi brak zespołu Pustki z dedykacją dla mojego taty, który kiedy byłam dzieckiem powiedział mi, że tchu mi brak to takie zwierzę. Rok, zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi braknie, tchu mi brak, tchu mi braknie. Nowy rok i jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi brak, tchu mi braknie. Tchu mi brak. Braknie. Zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. Zespół Pustki w muzycznej poczcie UKF-u, ostatnim wydaniu tej audycji w 2017 roku. Jeszcze jedna piosenka przed nami. Tata Maciek pisze tak. Moja 3-letnia córeczka uwielbia Eltona Johna. Poproszę o Crocodile Rock dla niej. Proszę potraktować prośbę poważnie. Basia już czeka przebrana w sukienkę. Basiu, uwaga, za chwilę zaśpiewa dla ciebie wujek Elton. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Dziękujemy państwu pięknie. No i do usłyszenia w Trójce. Elton John na zakończenie poczty dziś. Had so much fun, holding hands and skimming stones, had a